أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قصص سورمزين 76. آيتي كريمسinden devam ediyoruz. İnşallah bu sureyi bugün bitireceğiz. Bu sure içerisinde Firavun'dan, Musa'dan bahsedilmişti. Firavun'un helak oluşu gözler önüne sergilenmişti. Bir de Firavun döneminin ekonomik lideri var. Firavun dönemindeki holding başkanı var. Firavun dönemindeki ekonomiyi elinde tutan biri var. Evet, bugünkü dersimiz ondan bahsedecek. Karun isimli biri. Karun para babası. Karun hazineler sahibi. Altın ve gümüş sahibi biri. Hazineleri var. Hatta hazinelerin anahtarlarını belli bir grup anca taşıyabiliyor. O kadar çok hazinesi var. Sarayı var, deptebesi var, şaşası var, falanı var, filanı var. İşte tarihte Musa Aleyhisselam döneminde, Firavun dönemindeki en zengin şahsiyet, en zengin kişiden bahsedilecek. Bugün de dünya üzerinde birinci, ikinci, üçüncü zengin denilen insanlar var. Biri Amerika'da, biri falan yerde, biri filan yerde. Dünyanın kanını emiyor bunlar da. En zengin insanlar malının hesabını bilmiyor. Fabrikasının hesabını bilmeyen kimseler var. Dünyanın her döneminde, her zamanda oluyor. İşte böylelerden biri de Musa Aleyhisselam döneminde yaşamış. İsmi Karun. Ondan bahsedilecek bugünkü dersimizde. 76. ayet Kasas suresi. İnne Karune kâne min kavmi Musa febegâ aleyhim ve âteynâhu minel künûzi mâ inne mefâtihahu لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ اُلِ الْقُوَّةِ اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحُبُّ الْفَرِح۪ينَ Evet. Ey insanlar! Düşünün, bakın. Yıllar önce Musa Aleyhisselam döneminde yaşayan zengin biri vardı. İsmi Karun idi. Ve Musa'nın kavmindendi. Zenginliğiyle elindeki imkanlarıyla böbürlenerek toplumuna karşı şımardı. Karun şımardı. Param var, zenginim, imkanım var, altınım var, zümrütüm var, yakutum var, zebercedim var. Bugün de böyle şımaranlar var. Altını ton olarak, bir ton, iki ton, üç ton, beş ton altın alan insanlar var. Türkiye'de, dünyada, evet. Değişik borsalarda bunları görüyoruz. Değişik şekillerde bunları duyuyoruz. Yeryüzünde de bugün Karunlar var. Parasına ve altınına güvenenler var. İşte binlerce sene önce Musa döneminde de bir Karun vardı. Zenginliğiyle böbürlenerek toplumuna karşı şımardı da şımardı. Biz kendisine öyle hazineler vermiştik ki, öyle imkanlar, altınlar ve gümüşler vermiştik ki, sadece anahtarlarını taşımak bile bir grup topluluğa zor gelirdi. 8-10 kişilik bir ekip anahtar taşıyor. Hazinelerin anahtarları. Odaların büyüklüğü ne kadar bilmiyoruz. Kilitlerin büyüklüğü ne kadar, anahtarların büyüklüğü ne kadar bilmiyoruz ama işte binlerce sene önceki anahtarı tahmin edelim. Müzelerdeki anahtarları tahmin edelim. O kadar anahtar, bir o kadar da hazine dairesi var. Bunların anahtarlarını 8-10 kişilik bir ekip zor taşıyordu. Toplumu ona demişti ki, servetinden dolayı böyle şımarma. Allah şımarıkları sevmez. Musa'nın toplumundan idi. İsrail oğullarından idi. Müslümanım diyenlerden idi. Toplumu kendisine nasihat ediyor. Dün ne olduğumu biliyoruz. Bugün niçin şımardım? Holding sahibi oldum diye, fabrika sahibi oldum diye, işletme sahibi oldum diye, gökdelenlerin sahibiyim veya yetkilisiyim diye niçin şımarıyorsun? Şımarma. Allah şımaranları sevmez diye toplumdaki bazı kimseler kendisini uyarmışlar, nasihat etmişlerdi. وَبْتَغِ ف۪ي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَص۪يبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِد۪ينَ Öyleyse Allah'ın sana verdikleri bu imkanlardan yararlanarak yalnızca ahiret yurdunda iyi bir yer tutmanın yolunu ara. Ey Karun! Nasihat edenler devam ediyor. Allah sana imkan vermiş, zekat vermiyorsun. Hayır hasenatta bulunmuyorsun. Fakir fukaraya destekçi olmuyorsun, yardımcı olmuyorsun. Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için bir gayretin yok. Hep biriktirmekle meşgulsun. Hep fabrikalar üzerine fabrikalar, atölyeler üzerine atölye, mağazalar üzerine mağaza açıyorsun ey holding sahibi Karun. Evet, gökdelenler dikmeye çalışıyorsun. Kuleler dikiyorsun. Evet, ben büyüğüm, ben yükseğim diye insanlara diktiğin kulelerle, diktiğin gökdelenlerle kendi varlığını ortaya koymaya çalışıyorsun. Ama aklını başına al, ebedi olan ahiret yurdunda iyi bir yer tutmanın yolunu ara. Bu parayla, bu imkanla onu elde etmeye çalış. Ama bunu kazanmak için dünyada yapman gerekenleri de unutma. Dünyadan nasibini de unutma. Bu dünyadaki nasibini de unutma. Allah sana nasıl iyilikte bulunduysa sen de başkalarına öylece iyilikte bulun. Bu ayetleri dinleyenler zengin olmayalım mı diyorlar. Hayır, öyle bir şey demedik. Allah verdiyse zengin ol ama dağıtmasını bil. Allah verdiyse tamamını veya yarısını bir seferde vermeyi bil. Allah verdiyse zengin de ol. Zenginlik istenmeyen bir şey değil, nefret edilen bir şey değil. Allah verdiyse gereğini de yerine getir. İşte o dönemde de Karun yerine getirmiyormuş, hayır hasenet yapmıyormuş, kavminden ileri gelenler nasihat ediyorlar. Evet, ahiret yurdunu garantiye almaya çalış. Biriktirmeyle bu iş olmaz, yığmayla bu iş olmaz, ahireti elde etmeye çalış ama dünyada da nasibini unutma. Yiyeceğini de kazan, başkasına muhtaç olacak hale de gelme. Dünyevi yönden de nasibini, dünyevi yönden de rızkını elde etmek için çalış çabala ama ilk hedefin ahiret yurdu, cennet olsun. Allah'ın sana iyilik ettiği gibi, verdiği gibi sen de insanlar arasında paranı dağıt, elindeki imkanı paylaş. Yeryüzünde bozgunculuk etmeyi isteme çünkü Allah bozgunculuk edenleri sevmez. Evet, sen de bozgunculuk ediyorsun, Allah da bozgunculuk edenleri asla sevmez. Nasihat edilen bu insan, yani Karun, ne diyor? Bakınız. قَالَ اِنَّمَا اُوْت۪يتُهُ عَلَى عِلْمٍ. Bu servet, bendeki bilgi sayesinde bana verildi dedi. Holding sahipleri de aynısını söylüyor. Ben akıllıyım. Akıllı falan değilsin. Akıllı olsan zaten girmezsin o işin içerisine. Evet. Gerçekten holding sahipleri de aynen Karun'un söylediğini söylüyor. Karun ne demiş? اِنَّمَا اُوْت۪يتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْد۪ي. Bendeki bilgi sayesinde bu imkan bana verildi. Bu zenginlik bana verildi. Akıllıyım ben. Hayır. Allah seni de o zenginlikle denemek için verdi. Vesselam. Akıllı olan çok para kazanır diye bir kaide ve kural yok. Yeryüzünde çok akıllı olanlar çok zengin değiller. Hatta tersine baktığımızda dünyada geri zekalı kişilere Allah daha fazla veriyor. Süper olan insanlar karnını zor doyurabiliyor. Maaşıyla maişeti anca kafi geliyor. Öbür tarafta irsaliye yazmasını bilemeyen adama Allah bol bol imkan veriyor. Toplumda pek çok insan bunu söylüyor. Yüzlerce Türkiye'deki kişiye deri satıyor bu diyor. İrsaliye kesmeyi beceremiyor, biz kendimiz kesiyoruz. Allah trilyonlar içerisinde onu bu hale getirmiş. Biz her şeyi biliyoruz. Hesap makinesi bile kullanmadan kafamızda her şeyi hesap ediyoruz. Ama karnımızı zor doyuruyoruz diyor bazı insanlar. İşte Rabbimiz o dönemdeki, Musa Aleyhisselam dönemindeki, Firavun dönemindeki en zengin kişiye de bol bol servet ve imkan vermiş. Nasihat edildiğinde de bu servet ve imkan bendeki bilgi sayesinde bana verildi deyivermiştir. اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَاَكْسَرُ جَمْعًا. Oysa Allah'ın ondan önceki kuşaklardan, ondan daha güçlü ve ondan daha fazla servet sahibi olan nicelerini kibirleri yüzünden yok ettiğini bilmiyor muydu Karun? Karun'dan önce de zenginler varmış. Hem de Karun'dan daha fazla zengin. Allah onları helak etmiş. Onların haberlerini de Tevrat'ta, İncil'de bildirmiş. Burada da bize Karun'un haberini bildiriyor ve öncekilerin de bu yüzden helak edildiklerini bildiriyor. Karun'dan daha zengin olduklarını bildiriyor Rabbimiz. Karun'un onlardan haberi yok muydu? Geçmişe dönüp bakmıyor muydu? Arkasına dönüp bakmıyor muydu? Bugünkü holding sahipleri de bakmıyorlar mı? Nice zenginler geldi geçti. Ne oldular? Yok oldular, gittiler. Mal varlıkları da sıfırlandı. Evet. Kendilerinden önce de bu toprak parçasında, bu arazi üzerinde yaşayan nice zenginler vardı. Yok oldular, gittiler. Karun da kendisinden öncekilere bakmıyor muydu? Aklını başına almak için kendilerinden önce nice servet toplamış kimselerin kibirleri yüzünden yok edildiğini bilmiyor muydu? Evet. وَلَا يُسْأَلُوا اَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ Ama şu bir gerçektir ki Allah her suçlunun günahını bilir. Böyle azgın suçlular günahlarından dolayı sorguya çekilmezler. Suçluların suçlarını bile sormaya hacet yoktur zaten. Evet, sorguya çekilmeyecek zaten. Direkt cehenneme gidecek bu tip kimseler. فَخَارَجَ عَلَى قَوْمِهِ ف۪ي ز۪ينَتِهِ Evet, Karun havasını atıyor. Karun kibirinden dolayı büyüklenmesini devam ettiriyor, sürdürüyor. Görkem ve deptebesi içerisinde milletinin karşısına çıktı. Evet, televizyon ekranları yoktu o dönemde. Ama insanların topluca bulunacakları bir mıntıkada insanları topladı ve karşılarına çıktı. Her türlü ziynet eşyasını takınmış, ayaklarının bileklerine, boynuna, evet kollarına takmış vaziyette, tüm deptebesi ve görkemi içerisinde milletinin huzuruna karşısına çıktı. Kendisini teşhir ediyor. Bu mal varlığı, اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي Aklım sayesinde bana verildi. Ben çok akıllı biriyim. Akıllılar zengin olur. Zenginler akıllı olur demek istedi. Ve toplumun karşısına çıktı. Bu şekilde topluma havasını atacak. قَالَ الَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِسْلَ مَا اُوْتِيَ قَارُونُ اِنَّهُ لَزُوْ حَظٍ عَز۪يمٍ Bu şekilde toplumun içerisine çıkıp onlara kendisini teşhir ederken dünya hayatına gözünü dikenler, dünyalık için zamanlarını harcayanlar, dünyalık için kendilerini tüketenler, Karun'un o deptebeli, o tantanalı yaşantısını ve görüntüsünü görünce onlar da dediler ki ya leyte lena misle ma utiye Karun. Ne olurdu? Bize de Karun'a verilenlerin bir benzeri verilseydi, o trilyonlar içerisinde biz de milyarlar içerisinde olsaydık. Bizim bir liramız bile yok. Biz de bu dünyada zengin olsaydık, imkanımız olsaydı, biz de Karun gibi olsaydık diye işlerinden geçirdiler. Karun'a verilenin bir benzeri bize verilseydi dediler. Şüphe yok ki Karun ne zengin biri, ne büyük devlet sahibidir dediler. O manzarayı görünce dünyalık olanlar, dünya perestler, dünyayı sevenler biz de o gibi olalım dediler. Evet, başka kimler vardı? Karun'un o manzarasını seyredenler içerisinde, evet, 80. ayeti okuyoruz. وَقَالِ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَاِلَكُمْ سَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الصَّابِرُونَ Kendilerine vahiyden bilgi verilenler ise, toplumda herkes var. Dünyacı olanlar, dünya perest olanlar, dünyaya tapanlar, dünyayı elde etmeye gayret edenler, biz de Karun gibi olsaydık dediler. Kendilerine vahiyden bilgi verilenler ise, Müslümanlar ve müminler ise, yazıklar olsun size. İman edip doğru dürüst amel yapanlar için, Allah'ın mükafatı daha hayırlı değil mi? Cennet daha hayırlı değil mi? Niçin? Karun gibi olmak istiyorsunuz. Niçin Karun'un yolunda gidiyorsunuz? Niçin Karun gibi olmayı arzu ediyorsunuz? Bu mükafat da ancak her türlü güçlüklere göğüs gerebilenler kavuşur. Gelin bu dünyada ahiretteki cenneti kazanmak için gayret edelim. Karun gibi olmaya gayret etmeyelim. Karun gibi zengin olmayı istemeyelim. Allah rızkımızı veriyor. Kimseye muhtaç etmeyeceği rızkı versin, o kâfidir. Siz dünyaya tapıyorsunuz, o gibi olmak istiyorsunuz. Karun'un huzuru yok, Karun'un rahatı yok, Karun'un hiçbir şekilde rahat ve huzuru bulmadığını biliyoruz, sıkıntı içerisinde o. Hazinelerini korumak için gece gündüz uyumuyor o. Hazineleri her gün artırmak için, çoğaltmak için sıkıntı içerisinde o. Gelin o gibi olmayı istemeyin, ahiret yurdundaki cenneti isteyin dediler. Kendilerine vahiden bilgi sahibi olan kimseler, vahiden nasibi olan kimseler. Evet, ne oldu netice? Oraya bakıyoruz şimdi, 81. ayet. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ Ve sonunda Karun'u da, sarayını da, hazinelerini de yerin dibine batırdık. Ona Allah'a karşı yardım edecek bir kimse bulunmadı. Muhafızları yardım edemedi. Hazinelerinin bekçileri yardım edemedi. Değişik şekillerde hazinesini korumak için aldığı tedbirlerin ona bir faydası olmadı. Kendisinin de kendisine bir yardımı dokunamadı. Hepsi birden yerin dibine batırıldı. Mısır'a gidenler görüyorlar, Karun Gölü ufak bir gölet haline gelmiş. Su dolmuş oraya. Evet, bugünkü kafirler Tevrat'ta okuyor, İncil'de okuyor, Kur'an'da da okuyor. Karun'un sarayının, hazinelerinin, hazine dairelerinin battığı yeri biliyor hepsi. Araştırma yapma imkanları var. Oradaki suyu boşaltıp hazineleri ortaya çıkarma imkanları var. Ama korkuyor, çağdaş kafirler ve firavunlar korkuyor. Oradaki suyu denize boşaltma imkanı var bugün. Pek çok motoru oraya koymak suretiyle o suyu boşaltabilirler. Orada yapacakları kazılarla tüm dünya nüfusunu besleyebilecek hazine ve mücevherata sahip olabilirler. Ama yıllardır bunu yapamıyor. Kafirler de korkuyor. Allah'ın gücünden korkuyorlar. Karun'un sarayını ve hazine dairesini aramak için oradaki suyu boşaltıp o göleti boşaltmak suretiyle orada kazı yapma imkanı varken yapmaya teşebbüs eden olmuyor. Çünkü Allah'ın gücünden korkuyorlar. Karun niye batırıldı? Allah'a kafa tuttuğu için. Aklım sayesinde bunları kazandım dediği için. Biz de akıllılık yapıp kazı yapmak suretiyle bu hazinelere sahip olacağız. Allah bizim de işimizi bitirir diye korkuyorlar ve orada kimse kazı yapamıyor. İşte sarayı ile hazine daireleriyle birlikte Karun yerin dibine batırıldı. Hiçbir şahıs, hiçbir kurum ve kuruluş, hiçbir sigorta şirketi, evet, onu kurtaramadı. Kendisinin de kendisine bir yardımı olmadı. Bir gün önce deptebe içerisinde halka kendisini teşhir etmişti. Halka kendisini göstermişti, hava atmıştı. Ben zenginim, altınım var, gümüşüm var, mücevherlerim var diye orada mal varlığını ortaya koymuştu. Evet. Ertesi gün battı, yerin dibine geçti. Saray da yok, Karun da yok, hazine dairesi de yok, hiçbir şey yok. Ve asbaha allazina temennu makanehu bil emsi yekuluna ve ke enne Allah yebsutur rizqa limen yasha'u min ibadihi ve yaqdir. Levla en menne Allah aleyna la khasafa bina ve ke ennehu la yuflihul kafirun. Ve daha dün onun yerinde olmayı isteyenler, sarayı ile birlikte Karun'un yere batırıldığını görünce, vah bize dediler. Demek ki kullarından dilediğine rızkı geniş tutan, dilediğine de kısıp daraltarak veren Allah'mış. Dün diyorlardı ki biz de Karun gibi olalım, bize de Allah mal versin, mülk versin, altın versin, gümüş versin, ama bugün sarayı ile birlikte hazine daireleriyle birlikte battığını görünce bu şekilde diyorlar insanlar. Evet, vah bize, dün neler temenni etmiştik. Demek ki kullarından dilediğine rızkı geniş tutan, dilediğine de kısıp daraltarak veren Allah'mış. Ya Allah bize lütfetmemiş olsaydı, hiç şüphe yok ki bizi de yerin dibine geçirirdi. Vah vah, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler muratlarına eremezlermiş dediler o günkü insanlar. Niçin okuyoruz bu ayetleri? Kasas suresinin bu ayetlerini niçin okuyoruz? Allah bu ayetleri niçin gönderdi? Son peygambere ve son ümmete. Okusunlar, ibret alsınlar diye. Kendi başına bir şahıs sarayıyla, hazine daireleriyle birlikte yere batırılır mı? Allah dilerse batırır. Niçin anlatıyor Allah bunları? Sizin de zamanınızda, devrinizde ve asrınızda böyle zenginler çıkabilir. Onlara imrenip de onlar gibi olmaya çalışmayın. Cennet yurdunu arayın. İmtihan için geldiğiniz dünyada imkanlarınızı cenneti kazanmak için sarf etmeye çalışın. Onun dışında hepsi boş. Dolayısıyla bu şekilde Rabbimiz bize bunları anlatmış oldu. O günkü insanlar da dün o gibi olalım diyenler de bugün aman ha iyi olmuş ki biz o gibi olmamışız. Allah bizi de böylece batırırdı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Kafirler gerçekten ne bu dünyada huzura ve rahata ne de ahirette huzuru ve rahatı elde edebilirler dediler. Evet, 83. ayet. Tilke darul ahireh, işte bu ahiret yurdu. İşte bu cennet yurdu. İşte bu Allah'ın yarattığı, inananlar için vereceği cennet. Nec'aluha lillezine la yuridune uluvven fil ardı ve la fesada. Evet. Biz o ahiret yurdundaki cenneti, yeryüzünde büyüklük taslamayan, bozgunculuk çıkarmak istemeyen kimselere ayırmış bulunmaktayız. Çünkü sonuç, yolunu Allah'ın kitabı ile bulanlarındır. Ömer bin Abdülaziz bu ayeti okuya okuya son nefesini vermiş. Acaba bu dünyada kibirlendim mi? Acaba bu dünyada gururlandım mı? Acaba bu dünyada havalandım mı diye. Mütevazi biri. Ömer bin Abdülaziz halife olmazdan önce deptebe içerisinde gezen biri. Terzi elbiseyi iyi dikmedi diye onu imha edip yenisini diktiren biri. Saçını aynanın karşısında saatlerce tarayan biri. Halife olunca hepsini terk ediyor. O ölürken bu ayeti okuyor. Tilke darul ahira nec'aluha lillezine la yuridune uluvven fil ardı ve la fesada vel akibetul muttakim. Ahiret yurdundaki cenneti biz, yeryüzünde büyüklük taslamayan, bozgunculuk çıkarmayan kimselere ayırmış bulunuyoruz. İnşallah biz, yeryüzünde bize verilen imkanla zenginlik verilebilir, havalanmayalım. Koltuk verilebilir, havalanmayalım. Allah bizi başka suretlerle sınayabilir, havalanmayalım. Ahirette cenneti elde etmek, havalanmayla mümkün değildir. Mütevazi olmakla mümkündür. İşte Ömer bin Abdülaziz de bu ayeti okuya okuya ruhunu teslim ediyor. Acaba dünyada havalandım mı, halife olduğum için bir şeyler yaptım mı diye. Evet. 84. ayet. Men ca'e bil haseneti felehu hayrun minha ve men ca'e bis seyyiati fela yujzellezine amilus seyyiat illa ma kanu ya'melu. Kim ki Allah'ın huzuruna iyilik yaparak çıkarsa daha iyisini, daha üstününü bulacaktır. Sevap işleyen en az 10 katını bulacak, 700 katına varacak şekilde katmerli biçimde verilecek. Günah işleyen ise sadece bire bir bulacak. Evet. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَلْ لَزِنَ عَمْلُ السَّيِّئَةِ اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kim de kötülük yaparsa, günah işlerse, bilsin ki kötülük yapanlar yalnızca yaptıklarının karşılığını göreceklerdir. Allah günaha bir günah yazıyor, sevaba en az 10 katıyla ve 700 katına varan derecelerle, 30 bine varan nispetlerle veriyor. اِنَّ الَّذ۪ي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي اَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ ف۪ي ظَلَالٍ مُب۪ينٍ. Ey Peygamber! Kur'an'ı sana indiren ve onunla amel etmeyi farz kılan Allah, seni Mekke'den çıkardığı gibi yine oraya döndürecektir. Mekke'yi fethedeceksin. Mekke'ye tekrar yerleşeceksin. ana yurdundan uzaklaştın ama bunca yıl sonra Allah sana oranın fethini nasip edecektir. Hakkı kabule yanaşmayanlara de ki, kafirlere, müşriklere de ki, kimin doğru yolda yürüdüğünü ve kimin apaçık sapıklık içerisinde olduğunu en iyi bilen Rabbimdir. Evet. Kimdir doğru yolda olan? Herkes doğru yoldayım diyor. Dün de öyleydi, bugün de öyle. Ebu Cehil'e ve Ebu Leheb'e soruyorlar. Doğru yolda mısın? Evet. İbrahim'in dini üzereyiz diyor. Hiç alakası yok. İbrahim puta tapmazdı. Bunlar yüzlerce puta tapıyor Kabe'nin içinde ve dışında. Biz hacılara zemzem ve yemek ikram ediyoruz. Kabe'nin örtüsünü değiştiriyoruz. İbrahim'in yaptığı bu mabedim, evet, hizmetkarıyız, biz Müslümanız, doğru yoldayız diyorlardı. Kimin doğru yolda olduğunu en iyi Allah bilir. Herkes doğru yolda olduğunu söylüyor ama puta tapıyor, ata tapıyor, ite tapıyor, müşrik olarak hayatını sürdürüyor. Dolayısıyla iman üzere ve muvahhid olmuyor. İşte o dönemde de Allah'ın yaratıcı olduğunu Ebu Cehil ve Ebu Leheb biliyordu. Rızık verici olduğunu biliyordu. Yağmur yağdırıcı olduğunu biliyordu. Ya bu putlar nedir denilince bizi Allah'a yaklaştırıcı vasıtalardır diyorlardı. İşte bu yüzden Rabbimiz onların doğru yolda olmadığını, müşrik olduklarını bize bildiriyor. Dolayısıyla ebedi cehennemlik olduklarını bize bildiriyor. Peygamberimize de böyle söylemesini emir buyuruyor 85. ayet-i kerimede. 86. وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا اَنْ يُلْقَى اِلَيْكَ الْكِتَابُ اِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكْ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ Sen, sana bu kitabın vahyedileceğini ummuyordun. Böyle bir tahminin yoktu. Ama bu ancak Rabbinden bir rahmet olarak sana verilmiştir. Peygamberimiz peygamber olmayı istemiyordu. Böyle bir arzu ve isteği yoktu. Allah seçti ve gönderdi onu. Bir rahmet olarak Allah ona bu vahiy verdi, bu kitabı verdi, bu peygamberlik görevini ona verdi. O halde sakın Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere arka çıkma, destekçi olma. Kafirlerle beraber olma, birlikte olma, destekçi olma, onlara destek verme. Hangi dönemde? Her dönemde. 14 asır önce peygamberimiz Ebu Cehil ve Ebu Leheb'e destekçi olmayacaktı. Yardımcı olmayacaktı. Bugün 20. asırda da nice Ebu Cehiller ve Ebu Lehebler var piyasada. Sen de onlara destekçi olma. Onlar kafirdir. Allah'tan gelen gerçeği örtbas etmişler. Kendilerini kanun koyucu makama koymuşlar. Aman ha, onlara arka çıkma, onlara destekçi olma buyuruyor Rabbimiz. Kasas suremizin 86. ayeti kerimesinde. 87. وَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَدُعُ اِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Allah'ın sana ayetleri indirildikten sonra artık onlar seni o ayetlerden çevirmesinler. Allah'ın ayeti geldiyse o ayete yapış, onun dışında bir başka güç seni o ayetten uzaklaştırmasın. Ve sen insanları Rabbinin yoluna çağırmaya devam et. Ve sakın Allah'tan başka varlıklara da tanrısal nitelikler yakıştıran kimselerden, yani müşriklerden olma. وَلَا تَدْعُ مِعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهْ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوا Evet, Kasas suremizin son ayeti, 88. ayeti. Yani Allah'la beraber tutup başka bir ilaha yalvarmaya kalkma. Firavuna yalvarma, Nemrut'a yalvarma. Putlara, heykellere yalvarma. Ata ite yalvarma. Allah'a yalvar, onun dışına dua edecek hiçbir kimse yoktur. Çünkü ondan başka gerçek ilah yok. Ondan başka her şey fanidir, yok olucudur. Yok olmaya mahkumdur. Evet. Allah'ın dışında her şey ve herkes yok olmaya mahkumdur. Yok olacaktır, yok olmuştur bugüne kadar da. Evet, lehul hukmu ve ileyhi yurcaun. Her türlü yetki ve egemenlik, otorite de sadece Allah'a aittir. Dünyada da ahirette de otorite O'nundur. Dünyada da ahirette de her şey O'nundur. O otorite sahibidir, hüküm sahibidir, kanun koyma yetkisi ona aittir. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Hem bu dünyada hem de öteki dünyada. Dönüp dolaşıp varacağımız yer onun huzurudur. Hesap vereceğimiz onun huzurudur. Onun dışında kimseye hesap verme durumumuz yoktur. Hüküm onundur. Kanun koyma yetkisi ona aittir. Otorite her zamanda ve her zeminde, dünyada ve ahirette ona aittir. Böylece Kasas suremizi de bitirmiş olduk. İnşallah bir başka dersimizde Ankebut suresiyle kitabımızı hep birlikte öğrenmeye, okumaya, anlamaya devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.